Другий мій брат Василь народився 1924 році. З дитинства і в юності був дуже розумний, розумніший і гарніший від нас всіх. Батько дуже його любив за розум і талановитість. Він все, що де бачив, як воно робиться, яке б воно не було складне, брався за таке, і у нього воно виходило. Своїми золотими руками він вже в юності за декілька днів заробляв і приносив додому такі гроші, які було можливим заробити тільки за досить довгий час, тому що він брався за таке, що інші не вміли те робити, а під його руками на диво все виходило. Його талановитостю і вродою любувалися люди. 17 років життя, коли Буковина перейшла під владу Росії, він вже працював секретарем сільської ради. Та під час Другої світової війни захопився політикою і став одним із підпільних борців за вільну Україну. То було в 1942 році, коли німці захопили основні країни Європи і прогнали росіянів з Буковини назад. Ми знову тоді належали до Румунії, тому що вона була союзником Німеччини. В тій порі, коли вся передова молодь Буковини, як і мій брат Василь, були втягнуті в рух за вільну Україну, це не було ще повстанням, то була підготовка до нього. А вийшло так, що десь не спрацювала добре конспірація, і всі належні до того руху були викриті і опинилися в тюрмі. Коли росіяни погнали німців назад, і румуни разом з ними втікали, то всіх в'язнів з тюрми випустили на волю, а мого брата не відпустили. При цьому ми розуміли, що він був не простим вояком у тому Русі, а був щось значніше, що його не відпустили на волю, а забрали з собою. Між нами і Румунією постав державний кордон, і брат опинився в другій країні, в Румунії. Відсидів свій тюремний срок і вийшов на волю, але на чужині. Не мав ніяких коштів для свого існування, не було нікого з рідних чи знайомих, не мав що їсти, ні що одягнути. Мав тільки розум і талановитість. Де-небудь жити теж не хотів. Добрався до столиці Румунії Бухареста, якось влаштувався на роботу столяром і розпочав думати, як приживатися. Але як людина має вдачу і талант, то доля рівняє перед ним дорогу. Він умів робити фотографії. В ту пору те було рідкісне ремесло. Коли він зробив декілька фотографій, то спеціалісти по фотографіях, побачивши їх, запропонували йому дати їх на виставку. Він так і зробив. І то було початком його кар'єри. До нього розпочали звертатися маститі фотографи за порадами, як він добився ефекту тієї чи іншої фотографії. І то зверталися такі фотографи, які десятки років працювали з столичною апаратурою. Він всіх тих хитрощів не знав. Його апарат соромно було порівнювати з їхніми. Зате він мав острий хист художника, що вмів вихопити потрібну експозицію зміж цього баченого. Талант давав йому чуття зайняти саму кращу точку зйомки, щоб ефективно спрацювали світлотіні на його творах. І він поступово вибився в люди. Дякуючи своїй майстерності, він став фотографом наукової фотографії. Працював фотографом у научно-медичному дослідному інституті на складній апаратурі. Робив мікрозйомки, опісля вчився в астрономічному коледжі, щоб робити зйомки в космосі, що він і робив. Його фотографії красувалися на научних і популярних журналах. Він багато разів мав у Бухаресті та інших містах Румунії свою персональну виставку художньої фотографії. Його фотографії красувалися на багатьох зарубіжних виставках. навіть у Радянському Союзі теж. Про що він мав фотографічні каталоги тих виставок, де експонувалися його фотографії. Колекція його фотографій була досить солідною і переконливою, то були фотографії великих форматів, на яких з тильної сторони були набиті закордонні печатки, в яких країнах вони експонувалися. Були такі фотографії, які мали по 6 закордонних печаток. Як для простого хлопця з села, який не кінчав вищих учбових закладів, який вийшов з в'язниці в чужій країні і окрім своєї душі не мав нічого, то була велика вдача. Все життя до пенсії він так і пропрацював. Коли я відвідав його в Румунії в 1980 році, то всі там його називали доктор Марчук. Його дружина була венгерка по імені Вікторія. Він теж малював картини олією, готовив свою персональну виставку. Стіни його дому були завішані картинами, але його розум і вдача не пішла йому на духовну користь. Він тримав себе високо, що він знає все краще від нас. А про релігію говорив, що то видумали її люди, щоб безстрашно помирати, надіючись на якийсь рай. Скільки ми йому не говорили, в письмах і усно, він залишався переконаним у своєму. Так і помер в 1987 році від страшної хвороби рака. Не допомогли навіть високі науковці медицини, серед яких він працював. Один він з дітей нашого батька залишився неспасенним. А був час, я пам'ятаю, як він співав колись наші віруючі пісні. Та розум і таланти не послужили йому на добро. А навпаки, мудрість цього світа та висота людська зробили своє руйнівне діло. І тепер нам так скорботно усвідомлювати, що ми з ним розлучені на вічні віки. Похоронений він на Бухарестському цвинтарі. Третя моя сестра Єволіта. 1926 року народження. З дитячих років була наймичку у панів у горах. Її там дуже любили. Для неї у тих панів світилося світле майбуття. Вони хотіли, щоб вона осталася з ними назавжди. Обіцяли видати її заміж і побудувати хату для неї, але вона не погодилася, мабуть, на своє більше добродуховне. Якби була жила з ними, мабуть, не пізнала би Божої правди. Повернувшись додому, вона вдало вийшла замуж, її наречений був кравцем по пошиву кожухів та бондюшок без рукавок в шкірі. Ще до свого весілля вже мав свою хату, своє поле, і майбуття обіцяло бути хорошим. Але перешкодила Друга світова війна, де її чоловік Іван поляг на полі битви. Вона залишилася вагітною і вродила сина, якому теж дали в честь батька ім'я Іван. Вона деякий час жила вдовою, після чого вийшла заміж за Дмитра Ткачука, який теж повернувся з фронту. Він був до тоді неженатим. В них, як і в мене, народилася така ж кількість дітей – 8 хлопців і одна дівчина. Як в них, так і в мене. Він працював ковалем на тракторній бригаді недалеко від їх хати. Жили добре, заможньо. Одне було негаразд. Він любив випити і покаятися не хотів, що і мою сестру тримало, наче в полоні. Вона все розуміла, що необхідно жити новим життям, але не могла зробити те відкрито. Тільки в більш похилих роках все ж покаялася і мала від свого чоловіка постійне гоніння. Коли вже їх діти були всі подружені, помер чоловік Дмитро, і її стало вільно ходити на зібрання, так вона й дотепер живе. Її вже 80 років. Вона одна з нашої сім'ї залишилася жити на Буковині, не виїхала разом з нами, рахуючи, що її, як мамі, потрібно бути серед своїх дітей. Четверта моя сестра Аксинія. 1928 року народження. На 4 роки старша від мене. Була для мене в ті далекі дитячі роки самою близькою людиною, через яку я пізнавав євангельську правду. Ми вдвох зносили велику кривду від нашої другої мами-мачухи. Решта наших братів та сестер були вже великими, а опісля подружилися і жили окремим життям. В тій біді і кривдах, в яких ми знаходилися, нам дуже потрібний був хтось такий, хто би потішав нас. І ним був наш Господь, якого ми пізнали, і у наших дитячих молитвах перед ним знаходили потіху. Моя сестра Ксеніка, як ми її в дитинстві називали, легко сприймала євангельську науку від старших сестер, які вже покаялися, а я приймав все вже від неї. Все, що до нас доходило від наших сестер старших, нам в те вірилося, того хотілося, те заспокоювало нас. Ми змушені були пізнання євангельської правди ховати від батьків, а іначе нам би приходилося за те приймати багато бійки. Батько був дуже твердий прихожанин православної церкви і в домашніх умовах дотримував всі православні обряди. Щоб йому попротивитися таким малюкам, які були ми, то не було й мови. І ми і співали, і молилися шепотом, заховані де в стодолі, на горищу, десь на ливаді в кукурудзі, де могли. І те нам вдавалося, тому що по наказу батька, поки ми були малі, разом з ним відвідували православні богослуження в церкві. Перейшли воєнні роки. Епідемія тифу, голод 1947 року. Я вже жив знову у моєї старшої сестри Марії, як її дитина, тому що в них не було дітей. А моя сестра Ксеніка ще залишалася вдома з батьками. Її йшов тоді 17-й рік. Але при кінці 1945 року наш батько прогнав її від себе, коли їй було 17 років. Прогнав за те, що вона підрісши відкрито заявила, що до православної церкви, де кланяються ідолам, не буде ходити, тому що покаялася. Батько довго її переконував не міняти віру, як він говорив, не ганьбити родину і його ім'я серед людей, та вона залишалася вірна правді, яку пізнала. Ще й батька переконувала, що йому потрібно покаятися. Він, розізлившись, наказав мамі Катерині дати її одяг, який вона мала. Мати так і зробила. Коли вже моя сестричка була біля хвіртки, покидаючи батьківський дім, мати кинула її під ноги напівпорожній мішок, в якому було декілька поношених сорочок, ще якісь кофточки, спідничка, старенький свитер, декілька хустинок, і вона з тим мішком була прогнана назавжди від батьківської хати. Те сталося на велике православне свято Николая. Я пам'ятаю той день. Було ще дуже рано. Ми ще спали у моєї сестри Марії, де я жив, як прийшла моя сестра Ксеніка у сльозах і розказала все. Її не було куди діватися. І вона прийшла до нас, де нас вже було двоє рідних під одним дахом. Чоловік моєї сестри Марії був доброю людиною, хоча й не покаявся. Він побачив таку ситуацію, прийняв Ксеніку, щоб жила з нами. Він цим втрачав в очах мого гордого батька, що приласкав ще одну сектантку. Нас вже було троє в його хаті, але він взяв це на себе і не переконував нас зрікатися покаяння, як мій батько, і не забороняв ходити на зібрання. А мій батько Манолі не розкаявся в тому, що прогнав свою дитину від себе довгі роки. Бог потурбувався про неї, прогнану сестру, і вона дуже скоро вийшла заміж за віруючого хлопця, який мав вже свою власну хату, і її втрата, яку вона понесла за свою вірність Богові, поповнилася добром. Її чоловік, вже покійний тепер Семчук Олександр, був людиною, хоч бідною, але поважною серед людей. Був майстер на всі руки. Він за невеличкі гроші лагодив людям годинники. В тій порі після війни була біднота. Нового майже ніхто не купляв, бо не було грошей, звідки брати. І лагодили старе. Саме так він лагодив старі продеравлені кастрюлі, а то і міняв зовсім в них дно, робив нові пісенники, в яких ми писали від руки пісні, робив навіть фотографії, що в ту пору мало хто робив. Вся технологія по виготовленню фотографій, окрім фотоапарата, робилася руками, без допоміжних апаратів і без електричного освітлення. То не було так просто, як тепер. І взагалі він був мудрою людиною, вмів кожному дати добру пораду і був легкий на добре слово. Багато що він так сказав, як ніхто. І то спогадується між людьми і сьогодні, як на Буковині, так і тут, між нашими в Америці. Був дуже охочий, щоб зробити людям добре, без того, щоб його хто спросив. Він сам по своїй щиросердності лагодив дороги, прокопував, вирівнював стежки, робив загати на потоці, щоб швидкоплинна вода не розмивала берегів, робив кладки через потік, щоб люди легко ходили, і все те він робив безкоштовно. Був дуже терпеливий і був вірний Богові. Був вдячним тим, що мав, і не ганявся за багатством. Всі люди по селі свідкували, що то дійсно святий чоловік. Ось такого друга для життя дав Бог моїй вірній Богові сестрі, яка не проміняла Божої правди, яку пізнала за легке життя і добробут в батьківському домі, а зріклася всього, щоб залишитись вірною Богові. В них народилося шестеро дітей, які прожили богобійним життям в батьківському домі і були зразковими членами церкви. Їхня сім'я одною з перших подала документи на виїзд в Америку. І те було не так просто зробити в тій порі розгулу комуністів. Їх могли осудити на тюремні строки, вивезти до Сибіру, де тільки сніги і білі ведмеді, як те було в звичці комуністичної держави. Багато-багато людей таким образом пропали зміж нас. Приїжджали вночі, забирали сім'ю, і більше їх ніхто ніколи не бачив серед живих. Але сестра моя з своїм чоловіком були вірні в Боже Слово, мовлені Духом Святим. І сталося те, що предвіщав Дух Святий, а не те, що планували люди, вороги народу Божого. Під кінець свого життя наш батько все ж таки перемінив своє рішення щодо своєї дочки Аксинії. Він бачив бездоганну поведінку своєї дочки та свого зятя і перемінив своє слово. Думаємо, що, мабуть, і люди з села не одобряли того батькового вчинку і, можливо, дорікали йому. Та й старість лякала, що прийде смерть, а він з мамою одинокий. Я вже був приписаний до сім'ї моєї сестри. Він, мабуть, думав, що прогнана ним назавжди його дитина не повернеться до нього, щоб доглянути їх і похоронити без його запрошення на її повернення до нього. І він згодився на мир. Спочатку подарував їм телицю, щоб вони мали корову. Опісля переписав на них все своє господарство, довіривши їм після смерті одного і другого похоронити їх. Так і було. Вона з сім'єю доглядала батька і маму і похоронила їх. І ради всіх православних людей, які провожали батька, похоронила його по православному порядку. Похоронений тато біля моєї рідної мами домки, недалеко від церкви, де зберігалося для нього місце 40 років, і моя сестра стала господинею на два господарства. Але в 1991 році її сім'я емігрувала до Америки. Свою хату в Кам'янці вони не продали, а залишили її непроданою. А за минулі роки відтоді у їх хаті жили без плати за те бідні люди, одна сім'я за другою, які не мали де жити. Ще й по сьогодні вона служить даром обездоленим. 2005 році, коли я закінчую цей опис, вони всіма своїми дітьми вже прожили в Америці 15 років. На Буковині вони були одні з бідних, а тут всі діти і сестра теж мають чудові хати, які Бог допоміг їм побудувати. Я вбачаю у тому велике Боже благословіння, дане їм за вірність йому. Сімчук Олександр, чи брат Сандик, як любовно всі йому казали, вже відійшов у вічність, похований з великими почестями у Портланді на цвинтарі вулиці Холгейт. В сім'ї мого батька Маноня було нас 3 сини і 4 дочки. В старшого мого брата Степана була тільки одна дівчина, вийшла заміж, і її фамілія помінялася. У брата Василя взагалі не було дітей. Якщо б не було і в мене, то Марчуки були б зникли в Кам'янці по нашій лінії. Та дав Бог, що в мене народилося 8 хлопців і 1 дівчина, то хлопці, які носять наше прізвище Марчук, звеличили рід Марчуків по Кам'янській лінії. Наше умовне родинне дерево Марчуків, починаючи від мого батька, виглядає так, як накреслено на наступній сторінці. Ну, тут звідки я читаю, воно там є накреслено, но я його не годен показати вам, хто слухає. Я попробую вам розказати, як воно виглядає. На стовбурі дерева, яке піднімається до гори, написано «Мій тато Манолі і моя мама Домка». Від цього стовбура, цього дерева, пішли вітки у всі сторони. Кожна вітка показує на 1 їхню дитину, на дітей. І ось перша старша дочка Марія і її чоловік Николай показано з лівої сторони. Одна вітка рівна, без віток. Вони були бездітні, значить, не було дітей, рівна віточка. Другим був мій брат Степан. Він мав жінку Євдокію першу, від якої народилася дівчина Яворіка. Є, значить, від вітки основної у бік 1 гілочка, 2. Яворіка, 1. Потім, коли він зійшовся з 2-ю жінкою там у світі, його жінка була Люся, вони дітей не мали. Значить, як Марія не прибавила сестра до Марчуків, нічого, бо вона не мала дітей, так і мій брат Степан не добавив, тому що дівчина, яка народилася, Яворіка, вона дівоча фамілія, вона розтворилася у 2-й фамілії, де вийшла заміж. Марчукам не дала нічого. Мій брат Василь, який жив у Бухаресті, теж вітка гола, рівна. У них не було дітей. Теж не дали нічого Марчукам. Варвара, сестра моя, вже 4-та по старшинству, ось, її чоловік Денис, вони мали 2 дітей, мали 3. 1 дівчинка померла, 2 сини лишилися, Манолі і Микола. Але вони телегузи, вони носять свої фамілії, Марчукам не дали нічого. 5-та моя сестра Яволіта, її чоловік Іван, котрий поляг на фронті, від нього 1 син Іван, але він Малофій по фамілії батька, Марчукам не дав нічого, то Малофій є. З 2-м своїм чоловіком Дмитром, моя сестра, мала хлопців, так як я, багато, і мала 1 дівчину, значить Варварку. Але Варварка віддалася і розтворилася у 2-й фамілії, а усі сини її носили фамілію Ткачука, чоловіка її. Марчукам теж не дали нічого. А ці сини у неї називалися так: Василь, Ілля, Танасі, Манолі, Георгій, Никодим і Дмитро. 6-та моя сестра Аксиніка з чоловіком Олександром теж мали 6 дітей, були і хлопці, і дівчата. Але хлопці носять фамілію Сімчуків, Марчукам не дали нічого. А дівчата? Дівчата. Хто вийшов заміж, розтворився у 2-й родині. А діти їх називалися так: Марія, Василь, Домка, Ліда, Ілля, Іван. Послідна вітка – це я з Домкою, мамою, з бабою. У нас 1 дівчина і 8 синів. Усі ті вітки не дали до Марчукового роду нічого. Якби у мене не було дітей по нашій лінії, з нашої сім'ї Марчуки би були прикратилися в Кам'янці. А так, дав Бог мені, що у мене є 8 хлопців. Василь, Дмитро, Володя, Любомир, Анатолій, Николай, Іван, Андрій. Всі вони Марчуки, і всі вони родять других Марчуків. І я виратував рід Марчуків. Отаке про родинне дерево.